żołnierze prosto z podziemia. Tak herc, historyny masowego rażenia. Tak herc, na pięć tak jak Jurassic. Bo hard herc, produkcja to wyszony klasy. Hard herc, bombowce bombardują bitem. Oto arbiter, liter rozpoczyna komite. Na Mike'u MC siejący terror jak Hitler. Nie wyparzono japo, bezwzględnie jak gestapo. Nie oprze się rapom, rządzącym jak kapo. Bo to rzucam wersy wojennego psalmu. Jarające cię doszczętnie jak tona napalmu, synu. Hard herc skupia samych skurwysynów. Lepiej uważaj, bo jak wpadniesz w nasze sidła, to poprowadzę cię na ubój tak jak stado bydła. Syryjny bydlak przerobi cię na kostkę mydła. Trzecia wojna na słowa, hard herc towar wygra. Moje rymy to pozaziemska enigma, która spowoduje, że będziesz ofiarą stygma. Przynoszę ci same czarne wieści jak klepsydra. Więc nie igraj, wysłannikiem Armagedonu. Ziomów z Pentagonu doprowadziłem do zgonu. Zmiotłem ich tak jak rozszczepienie atomu. Więc zginęli popełniając śmiertelną gafę. Nie wiedząc, że hard herc to Wunderwaffe. Hard herc to Wunderwaffe. Hard herc, żołnierze prosto z podziemia. Hard herc, toryny masowego rażenia. Hard herc, na pięć tak jak Jurassic. Bo hard herc, produkcja to pieprzony klasy. Hard herc, żołnierze prosto z podziemia. Hard herc, toryny masowego rażenia. Hard herc, na pięć tak jak Jurassic. Bo hard herc, produkcja to pieprzony klasy. Mam śmierci koronę, a.k.a. MC koronę. Syryjny ziom wyjebał grom i utopił formozę. Bo moje ekspoze może siać śmiertelną grozę. Bo technologicznie wyprzedziłem strefę 5-1. Klepiesz biedę, bo na mikrofonie ja sam jeden. Jestem jak 47, AK-47. Oto Eden, a.k.a. królewski jak UK. Krzycz Mayday, Mayday, bo Franki PPH. Z siłą mecha napierdala ludzi po bebechach. Wszyscy na dekach, bo rymy, które są pro, powalają jak KO, nawet państwa NATO. Bo mój jeden rym ma siłę miliona megaton. Mój web wnet zaatakował ludzi z ONZ. A dźwięk z moich szczęść skazał ich na Shawshank. Terroryzuj jak wierni Allaha, fani kałacha na raz. Przy nas ginie spec i SAS na dwa. Z bombą, metaforowie kombo. Oto błoto krwi, bo to arena Tekena. Oto robi wszystkim potop moja wena. Rymy z mojego dezerta koszą jak gruba Berta. Łakem MC z kaliber przy mnie jest jak koliber. Bo mam rymy o średnicy 10 kilosów, które grób wystrzeliwuję z podziemnych silosów. I właśnie w ten sposób zabijam miliony osób. Zagrażam dla losu bossów tego świata. Oto krucjata seryjnego kata. Żołnierze prosto z podziemia. Hard herc, to rymy masowego rażenia. Hard herc, na pięć tak jak Jurassic. Bo hard herc, produkcja to pieprzony klasy.